Pijanemu spowodowała wypadek, zwolniona z pracy. 60. już biały konwój wjechał z terytorium Rosji do Donbasu. Wesele Stanisława Wyspiańskiego lekturą narodowego czytania w 2017 roku. Wyniki plebiscytu ogłosił prezydent Andrzej Duda. Polacy mogli wybierać spośród czterech tytułów, oprócz Wesela Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Żebuskiego i Beniowski Juliusza Słowackiego. W Pałacu Prezydenckim jest Ksenia Maczak. Powiedz, ile głosów zdobyło Wesele i co mówił prezydent? Prezydent podkreślał, że Wesele to lektura, którą warto sobie przypomnieć. Po pierwsze dla kultury, po drugie fundamentów państwa polskiego. Andrzej Duda przypomniał, że będziemy ją czytać w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości, dokładnie 2 września. A Wesele akurat ukazuje Polaków portret własny. W plebiscycie, który trwał od 23 stycznia do 15 lutego, w sumie głos oddało na Wesele ponad 36 tysięcy osób. Przepraszam, w ogóle w plebiscycie głos na lektury oddało 36 tysięcy osób, na Wesele zagłosowało ponad 18 tysięcy, a zwycięzcę uroczyście obwieściła, czy raczej wprowadziła, małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Jak się tak muzyka miele, jak na żarnach, hula dzwończy, niech se huka, stuka, puka, pląsa, bije, przybasuje. Szanowni Państwo, przedmiotem narodowego czytania w tym roku, 2 września, będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wesele nazywane często polskim arcydramatem, ale o którym mówi się, że to też tak naprawdę Polaków portret własny. A sama uroczystość odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Andrzej Duda wręczył nagrodę prezydenta zasłużony dla polszczyzny za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz krzywieniu kultury języka polskiego. W tym roku otrzymał ją poeta Wojciech Wenzel. Ksenia Maczek, dziękujemy za relację. Asesor prokuratury rejonowej w Inowrocławiu, która prowadząc po pijanemu zderzyła się z innym samochodem, została zwolniona z pracy. Kobieta uciekła wczoraj z miejsca wypadku. Okazało się, że miała ponad 2,8 promila we krwi. Decyzję o zwolnieniu podjął prokurator krajowy z upoważnienia Zbigniewa Ziobry. Asesor utraciła cechę nieskazitelności charakteru, która jest wymagana, by pracować w prokuraturze, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podjął decyzję o zwolnieniu ze służby asesora prokuratury rejonowej w Inowrocławiu. W dniu wczorajszym pani asesor spowodowała kolizję drogową, znajdując się pod wpływem alkoholu. A już wczoraj asesor została zawieszona w czynnościach służbowych przez prokuraturę w Inowrocławiu. Teraz kobietę czeka sprawa karna. To już 60. rosyjski transport dla separatystów. Na terytorium Donbasu z Rosji nielegalnie wjechał kolejny tzw. biały konwój. A według informacji ukraińskich służb w transportach oprócz pomocy dla ludności cywilnej Rosjanie przewożą też techniczną pomoc dla zbrojnych oddziałów separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informują ukraińskie służby graniczne, do Donbasu z Rosji wjechało 25 samochodów ciężarowych. To już 60. nielegalny konwój wysłany przez rosyjskie władze. Transport wjechał przez odcinek granicy niekontrolowany przez Ukrainę. Ukraińscy pogranicznicy, tak jak i w przypadku poprzednich konwojów, nie mogli sprawdzić przewożonego ładunku, jednak prowadzili obserwację transportu na odległość. Służby graniczne zauważyły, że wraz z konwojem na terytorium Ukrainy kontrolowane przez separatystów z Rosji wwieziono specjalistyczny wóz Wojsk Obrony Chemicznej. Tak zwane białe transporty wysyłane są z Rosji do Donbasu od sierpnia 2014 roku. Ukraińcy twierdzą, że oprócz produktów spożywczych Rosjanie przysyłają separatystom pomoc militarną. Według ukraińskich danych zdarzało się, że konwoje wracając do Rosji zabierały też ciała zabitych w Donbasie rosyjskich żołnierzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze przez tydzień można oddać głos w plebiscycie na europejskie drzewo roku 2017. Polskę reprezentuje dąb Józef z Wiśniowej na Podkarpaciu, który na razie znajduje się na trzecim miejscu. Ma 8236 głosów. Prowadzi lipa z Czech, która ma prawie 9800 głosów. Drugi jest dąb z Walii, prawie 9000 głosów. Dąb Józef posiada niezwykłą historię. Rośnie w pobliżu dawnego dworu rodu Mycielskich, który stał się ośrodkiem życia intelektualnego i kulturalnego regionu. W czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na przedwojennym banknocie 100-złotowym. Głosowanie trwa na stronie internetowej treeoftheyear.org do 28 lutego. Od jutra będzie tajne, a wyniki zostaną ogłoszone 21 marca. To był serwis Trójki.

Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam radiosłuchaczy. Ekolodzy, dziennikarze alarmują. W wielu miastach Polski znikają drzewa, znikają krzewy. To jest efekt liberalizacji ustawy o ochronie przyrody, która w nowej wersji, jak wiemy, obowiązuje od 1 stycznia. Pożądany efekt, taki efekt chcieliśmy osiągnąć? Przede wszystkim, panie redaktorze, należy powiedzieć, że był to projekt poselski, czyli też był to projekt, który był głosem w pewnej grupy społecznej. To jest prawda, aczkolwiek ministerstwo firmowało ten projekt, popierało. Znaczy tak, ministerstwo złożyło swoje pozytywne stanowisko do tego projektu. Projektu, tutaj pan powiedział na wstępie, że było bardzo łatwo uzyskać decyzję. Ja tylko dosłownie kilka liczb. Miasto Gdańsk w latach 2014-2015 wydało 1800 decyzji na usunięcie drzew i krzewów, z czego negatywnych decyzji, czyli tych zakazujących usuwania drzew, było 15. Miasto Wieluń wydało w tych samych latach wydało 561 decyzji, z czego negatywnych była jedna. Miasto Zamość 411 decyzji, z czego 12 było negatywnych. No to pokazuje, panie redaktorze, że te decyzje po prostu bardzo mały ich procent był wydawany. Rozumiem. Jako decyzje negatywne. W związku z tym po co je wydawać? Rozumiem. Czyli państwo wyszli z założenia, że cała ta administracja, ta cała biurokracja w tej sprawie po prostu jest niepotrzebna. Ja się zastanawiam właśnie nad intencjami ministerstwa, czy też, jak pan słusznie zauważył, grupy posłów, inicjatorów nowelizacji. O co chodziło? Rozumiem, że o to, by właściciel mógł decydować o drzewach na swojej posesji w imię świętego prawa własności, tak? Tak, to jest pierwsza sprawa. I jeszcze druga sprawa jest bardzo ważna, a mianowicie tam legły też zmiany przepisy mówiące o braku konieczności uzyskania decyzji w celu przywrócenia gruntu rolnego do użytkowania rolniczego. Były sytuacje, my tutaj mieliśmy wiele skarg w ministerstwie właśnie od rolników, że jeżeli w momencie, kiedy oni chcą zagospodarować ugór, który już jest porośnięty samosiewem, muszą wystąpić o decyzję na usunięcie tych drzew i niestety to była wcześniej decyzja opłatowa, więc musieli ponieść opłatę, to były setki tysięcy nieraz złotych i ci ludzie po prostu odstępowali od tego. Muszę panu powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że prawo własności jest nazywane świętym i jest tak poważnie traktowane, ale z drugiej strony ciekawe, że ta własność prywatna nie jest aż tak szanowana na przykład w prawie łowieckim, które pozwala na polowanie w prywatnych lasach, prawda? Tak, tylko że tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, bo zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa i chcąc rzeczywiście odpowiednio kształtować gospodarkę łowiecką, należy polować na dużo większym areale niż areał lasów państwowych, bo ta zwierzyna się trzyma w różnych odstępach, nawet w odstępach lasów prywatnych. To jest zupełnie inny problem. Wracając do ustawy o ochronie przyrody, pozostawiono pewne ograniczenia, na przykład takie, że wycinka nie jest możliwa, jeśli związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co to oznacza dla właściciela? Czego on nie może w takim razie? W jakich okolicznościach? Jeżeli na przykład pan redaktor jest właścicielem działki, która jest porośnięta drzewostanem i chciałby pan wybudować warsztat samochodowy. To co? I konieczne byłoby usunięcie drzew w związku z tą budową, to na takie usunięcie konieczne jest zezwolenie. A jeżeli na przykład wpadnę na pomysł, a mam kawałek lasu, znaczy lasu, drzew troszkę na prywatnej posesji, że zetnę te drzewa i sprzedam. Mogę? To znaczy tutaj trzeba też uściślić, jeżeli jest to las, to nie może pan tego zrobić, ponieważ ta ustawa nie obejmuje gruntów leśnych. Jeżeli jest to jakieś inne zadrzewienie, które nie jest lasem, oczywiście może pan je, jeżeli jest pan osobą prywatną, na cele niezwiązane z produkcją, z wykonywaniem działalności gospodarczej, może pan je wyciąć. Ale czy mogę sprzedać potem na przykład? No i tak, i sprzedając potem tą działkę, realizuje też pan swoje święte prawo własności. Robi pan z nią to, co pan chce. Rozumiem, tylko czy drzewa mogę sprzedać? Wpadnę na pomysł, żeby spieniężyć drzewa. Spieniężyć drzewa, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli sprzedaje pan te drzewa, nie prowadzi pan działalności gospodarczej i pan te drzewa sprzedaje, to też pan to może zrobić. Nie ma pan takiego wrażenia, że ta nowelizacja wydaje się takim jednak wielkim ukłonem w stronę deweloperów, bo właściciel działki wycina, no bo zgodnie z prawem może, a potem teren po prostu sprzedaje pod budowę na przykład apartamentowca. Ileż to problemów zdejmuje z głowy dewelopera, prawda? No zdejmuje, ale wróćmy do sytuacji sprzed 1 stycznia. Jeżeli deweloper kupił grunt, na którym były drzewa, następnie uzyskał WZ-kę, czyli warunki zabudowy na postawienie danego budynku, to i tak decyzję na usunięcie drzewa otrzymywał, bo jako właściciel miał powód. Musiał otrzymać decyzję, była naliczana opłata. Nadal, ewentualnie nasadzenia zastępcze. Nadal nie wolno wycinać na własną rękę pomników przyrody oraz drzew o obwodzie powyżej 120 cm na wysokości pierśnicy, tak? Tak, ale to się nie tyczy właśnie osób prywatnych, na prywatnych działkach. Jest w ustawie powiedziane, że wszyscy, każdy podmiot, czy prywatny, czy jest to osoba prawna, może wyciąć drzewo bez zezwolenia do pierśnicy na wysokości 1,30 m, do pierśnicy obwodu 120 cm. Czy w aglomeracjach miejskich, pana zdaniem, jest pan głównym konserwatorem przyrody, czy w aglomeracjach miejskich mamy dużo drzew? Można uznać, że na tle innych miast w Europie miasta polskie są zielone? Myślę, że można tak uznać, tylko też trzeba dodać, panie redaktorze, że my tutaj w obecnym czasie od kilkunastu lat i pewnie jeszcze ten proces będzie trwał kilkanaście lat, obserwujemy wymianę drzewostanu na terenach miejskich. Co to znaczy? Były nasadzenia, teraz dożywają swojego żywota nasadzenia takie jak topole czy klony jesionoliste. Są to gatunki, które szybko rosną i szybko się starzeją. Wchodzą grzyby, wchodzi próchnica, te drzewa są niebezpieczne i my teraz w miastach właśnie obserwujemy tą wymianę. Wiele miast, tak jak na przykład Warszawa, wydaje, każda dzielnica wydaje setki tysięcy złotych rocznie na nowe nasadzenia właśnie po tych usuniętych, starych, niebezpiecznych drzewach. Słyszał pan wczorajszą zapewne deklarację pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że cała ta historia i cała ta nowelizacja wygląda troszkę jak lobbying i że prawo powinno być zmienione. Co pan na to? To znaczy, ta ustawa obowiązuje no praktycznie półtora miesiąca. My tutaj się będziemy przyglądać, jeżeli będzie konieczność takiej zmiany, to oczywiście ona będzie dokonana, ale to wymaga jeszcze na dzień dzisiejszy dogłębnej analizy. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze przed godziną 13 usłyszymy się na antenie, dobrze? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody. 18 prawie minut po południu. Dziś pytanie, czy przepisy dotyczące drzew powinny zostać państwa zdaniem zmienione. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Pan Piotr, piszący, komentuje, myślę, że opór ministra nie potrwa długo i w tym jednym prezesa PiS będę wspierał, bo usuwanie drzew jest niemoralne i jest ogromnym skandalem. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja jestem przeciwny tej niekontrolowanej wycince. Stara zasada mówi, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze i podejrzewam, że w tym przypadku też może tak być. Już pan wspomniał o tych deweloperach, którym zrobiono bardzo dużą przysługę. Swoją drogą to trochę śmieszne jest, że wprowadza się jakieś prawo i w tym momencie prezes PiS-u, jeżeli się wypowie pozytywnie bądź negatywnie na temat danej ustawy, to urzędnicy, którzy ją wprowadzają, zaczynają się zastanawiać, czy faktycznie ona jest dobra, czy nie, i ewentualnie będą ją zmieniać. No, od tego są, żeby wprowadzać jakieś przepisy i potem ich ewentualnie bronić. Akurat ja z tym przepisem się nie zgadzam, ale no to jest po prostu trochę śmieszne, żeby jeden człowiek, który nie zajmuje oficjalnie teraz żadnego stanowiska w rządzie, mógł decydować o takich rzeczach. Ale z drugiej strony dobrze, że taka refleksja do ministerstwa jednak przychodzi. No akurat tutaj tak, dobrze. Ja bym tylko jeszcze panu ministrowi radził się dokształcić trochę, dowiedzieć w temacie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę, ponieważ trochę w tym temacie, że tak powiem, siedzę kolokwialnie. I krótko? Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nie można uzyskać zgody na wycinkę drzew. Potrzebne jest pozwolenie na budowę. To taki szczegół. Pan Szymon z drugiej strony pisze tak. 2 miesiące temu kupiłem dom, który na działce ma 4 spore drzewa iglaste. Na razie nie przeszkadza mi to, jednak w ciągu kilku lat po remoncie przyjdzie czas na ogród. Nie wiem, czy będą mi wtedy te drzewa przeszkadzać. W najbliższym czasie myślę o wycince, bo jeśli przepisy mają się zmienić, no to wytnę teraz, zanim przepisy znowu się zmienią. Panie Januszu, witam. Halo? Ukłaniam się nisko. Witam pana. Muszę powiedzieć, że mam problem z tym rządem, pewnie tylko ja, polegający na tym, że sądzę, że diagnozy i stawiane przez władze są słuszne, jeśli chodzi o problemy w Polsce. Natomiast sposoby naprawiania, reformowania tej rzeczywistości są kompletnie pokraczne. Także rząd zamiast lekarstwa stosuje truciznę. Na każdym kroku dotyczy to szkoły, wojska, uczelni, ZUS-u, emerytur, właściwie wszystkiego, czego się dotknie, te wyniki są odwrotne. Także tak naprawdę rząd tworzy pewne problemy, z którymi później heroicznie walczy. I ostatnie słowo, ostatnie zdanie. Zapowiedź zakończenia tych durnowatych przepisów spowoduje to, że w tej chwili nastąpi gigantyczna rzej drzew, bo wszyscy, którzy chcieli te drzewa rzucą się teraz, żeby w ciągu tygodnia, dwóch, trzech zmasakrować te swoje poletka. Ale muszę panu powiedzieć, panie Januszu, że zdania są podzielone, jak to zwykle w tym programie bywa. Pan Andrzej napisał, wycinka drzew na własnej posesji powinna być dopuszczalna bez żadnego zezwolenia i bez opłat. Być może wymagałoby to zgłoszenia, ewentualnie wykonanie lub opłacenie nasadzeń na terenie wskazanym przez administrację samorządową. Pan Józefie, witam, halo. Dzień dobry. Mam pytanie, czy w związku z zapowiedzią zmiany tej ustawy musi to zmienić ministerstwo, czy musi to zmienić parlament, czyli Sejm? Ministerstwo może wykazać się inicjatywą ustawodawczą, a ostatecznie ustawę oczywiście przegłosowuje parlament. O kształcie ustawy ostatecznie decyduje parlament. Pani Anna napisała, a jak się ma święte prawo własności do ograniczeń w obrocie ziemi? Rolnikom to prawo nie przysługuje? Czy to kiepski lobbing? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie redaktorze. Podejrzewam, że pan minister troszkę manipuluje statystyką, bo do tej pory, ponieważ były ograniczenia dość duże w wycince drzew, no to tych, że tak powiem, podań, petycji o taką, że tak powiem, wycinkę było stosunkowo mało. Więc te statystyki, które podawał pan minister, są na pewno niewiarygodne. Wie pan, że no, i tak, i nie, bo posłużę się warszawskim przykładem, jeśli pan pozwoli. Warszawscy aktywiści miejscy dowodzą, że tylko pomiędzy 2009 rokiem a 2014 wycięto w stolicy 147 tysięcy drzew. Policzyli ekolodzy, że to odpowiada 16 parkom łazienkowskim, a zasadzono znacznie mniej. No wszystko w porządku. Z tym, że uważam, że jednak powinien być jakiś ład przestrzenny regulowany, czy to odnośnie wycinki drzew, czy w ogóle zieleni, czy budowy domów, kwestia kompetencji urzędników, czy właściwie podejmują decyzję odnośnie pozwolenia na wycinkę, ewentualnie budowę. No i na tyle. Pozdrawiam dziękuję pana, bardzo. Dziękuję. 25 minut po południu. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. No zdecydowanie ostatnie dwa miesiące pokazały, że te przepisy, które pozwalają wyciąć na posesjach prywatnych każde drzewo, zostały ustanowione bez wyobraźni. Czy nawet rozumiejąc likwidację tak zwanej fikcji urzędniczej, to jednak wprowadzenie pewnych obostrzeń co do wycięcia na przykład dużych drzew byłoby sensowne, bo w tej chwili akurat dzieje się to, czego większość organizacji pozarządowych, również ja o tym mówiłem kilka miesięcy temu, myśmy się tego obawiali, że drzewa będą wycinane na działkach, które jeszcze nie są deweloperskie, ale będą. I niestety rzeczywistość pokazała, że duża część tych drzew, które w tej chwili są wycinane pod przyszłą działalność gospodarczą, więc ten przepis to niestety umożliwił. Pan Maciej komentuje, 20 lat temu zakupiłem działkę budowlaną, na której posadziłem świerki, sosny, daglezje, magnolii i tak dalej, razem około 60 drzew. Nareszcie mam wolną rękę przy usuwaniu, a równocześnie pielęgnacji moich własnych roślin. Komentuje pan Maciej. Pan Dominik, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Kubo, no ja powiem od razu na początku, że jestem przeciwny, żeby ten przepis, który teraz trwa, cały czas funkcjonował. Powiem panu krótko, pracuję w biurze projektowym i mam bardzo dużo doświadczeń z deweloperami i muszę panu powiedzieć, że nawet jak się projektuje budynki wielorodzinne, to przy starej zasadach, projektując budynki, omijało się specjalnie duże drzewa, bo wycięcie tych drzew dla dewelopera oznaczało ogromne pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, jak to będzie teraz, że no, będą wycinać do pnia, no bo po prostu pieniądze, które musieli zostali wtedy za wycinkę, ich jakby blokowały i wstrzymywały. Mhm. Pani Magda, a propos, własność nie oznacza, że można demolować przyrodę bez wyraźnego powodu. 90% zdaniem słuchaczki tych wycinek jest niepoparta żadną wyższą koniecznością, tylko zasadą, co by tu wyciąć. Druga sprawa, deweloperzy za wycięte drzewa na terenie planowanej inwestycji nakładana była konieczność nasadzeń kompensacyjnych. A teraz pyta pani Magda, pan Szczepan. Panie Szczepanie, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Witam wszystkich. Ja mam taki problem. Jaka to jest skala problemu w ilości drzew w Polsce? Gdyby zacząć audycję od tego, że w Polsce mamy taką i taką ilość drzew, a ewentualna wycinka dotyczy, czy to jest jedno drzewo na 100, czy jedno na 500, na 1000, na 10 tysięcy. Ale mówi pan o skali, panie Szczepanie, wycinki po 1 stycznia tego roku, tak? No w ogóle, jaka to jest skala? Bo jeżeli to dotyczy, my mamy tam ileś milionów drzew i dotyczy to jakiejś tam określonej ilości i to jest tam jakiś ułamek promila, no to na pewno nie jest to skala taka, że mamy się tak straszliwie zamartwiać. Tego jeszcze nikt nie policzył. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Państwa, ja mam działkę 1000 metrów, na której kiedyś było 40 drzew, zbudowaliśmy dom, jest 25. Chciałbym odnieść się do argumentu takiego pana ministra bodajże, który powiedział, że większość zgód była 95%. Otóż u nas w naszej gminie mocno leśnej, gdy wydawało się zezwolenie na wycinkę, to wyłącznie chodziło o drzewa suche. I ja na przykład wyciąłem 5 drzew w czasie istnienia tej mojej tutaj bytności na tej działce i zawsze były to drzewa suche. Chciałem tylko na koniec powiedzieć, tak, jest to ograniczenie prawa własności, ale takie, które jest dopuszczalne i konieczne. Ludzie są nieodpowiedzialni i tak samo jak na przykład nie ma pomimo prawa własności możliwości budowania stupiętrowych wieżowców. Bez odpowiednich zezwoleń. 29 minut po południu. Pan Karol, nasz słuchacz, mieszkaniec jednej z podwarszawskich miejscowości. Mój dziadek dla swojego życia nasadził bardzo dużą ilość drzew, bo mamy swoją działkę, prawda? No i później pojawiło się to prawo i nie mogliśmy ich usunąć. I no dlaczego ja drzewa nie mogę usunąć, które sam wsadziłem? A z drugiej strony ja też miałem obawy, czy nasadzać nowe drzewa, bo kto wie, czy mógłbym je później w przyszłości usunąć, bo to stanowiło pewien problem. Oczywiście powinni wprowadzić takie prawo, że jak jest jakiś, nie wiem, gatunek wybrany, dom powiedzmy o średnicy określonej, że on potrzebny jest pozwolenie na jego wycinkę, prawda? To powinno być w przepisach. Odnośnie jakichś takich wyjątkowych, dużych, grubych drzew, drzew. Ale jeżeli ktoś ma własną działkę, no to powinien robić, co na niej chce, prawda? On sadził, on wycina, on podejmuje tą decyzję. Ludzie właśnie na wsiach szczególnie, no bali się tych przepisów, nie nasadzali nowych drzew. W przepisach było powiedziane, że tam do średnicy określonej można było wyciąć bez pozwolenia. No to więc te drzewa, zanim urosły, one już zostały wycięte, te młode, gdyż no bali się, że znowu będzie problem. W gruncie rzeczy gminy i tak zezwalały na wycinkę drzew. Składało się wniosek o wycinkę i gminy nie robiły większych problemów. To nie jest do końca tak, że teraz wszyscy na hura wycinają drzewa. 12.30. Moim gościem jest pani dr Anna Kujawa, biolog z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśniczego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Witam panią doktor, kłaniam się. Dzień dobry. Pani doktor, po co człowiekowi drzewa? Przede wszystkim do życia. Drzewa w krajobrazie tworzą środowisko naszego życia. Są filtrami naturalnymi, wydzielają tlen, zatrzymują pyły, trochę działają w miastach jak maseczka przeciwsmogowa. Są siedliskiem dla życia wielu organizmów, bez których na przykład niektórych zapylaczy, są drzewa miododajne, które dają nam miód. I tak dalej, i tak dalej. A rozumiem, że wartość tych drzew również w terenach zabudowanych jest istotna, a może nawet istotniejsza, tyle że zawsze będzie konflikt pomiędzy na przykład ambicjami urbanistycznymi człowieka, a jego poczuciem estetyki, czy też potrzebami ekologicznymi. To można pogodzić? Myślę, że tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę szczególnie potrzeby człowieka do wypoczynku i do relaksu i założymy, że kiedyś, jak były planowane miasta, to również były planowane przestrzenie dla drzew, były całe kliny zieleni, które były takimi naturalnymi filtrami. Jesteśmy uzależnieni od przyrody i od jej jakości i najlepiej odpoczywa nam się właściwie w otoczeniu drzew, szczególnie ludziom, którzy są związani z miastami, które to miasta są takimi wyspami ciepła, klimat wiadomo, troszeczkę nam się ociepla, więc temperatura też będzie coraz częściej, notujemy ekstremalne temperatury, upalne lata. I tutaj drzewa działają również jak taki klimatyzator i są niezbędne do tego, żeby chronić przede wszystkim również nasze zdrowie. Dlatego ważna jeszcze jest rzecz, że w miastach nie tylko parki są ważne, ale również całe założenia, na przykład w dzielnicach wilcowych, założenia zieleni miejskiej. To jest zieleń rozproszona, jednak spełniająca również bardzo ważną funkcję także dla człowieka. Od 1 stycznia obowiązuje, jak wiemy, zliberalizowana ustawa o ochronie przyrody. Zliberalizowano przepisy o wycince drzew. Wskazywane są przykłady na wycinkę. Jest wielu oburzonych. Pani zdaniem oburzonych słusznie, czy też jak zauważył nasz słuchacz, to przejaw niepotrzebnej histerii? Trudno mi jest powiedzieć obiektywnie, dlatego że ja należę do osób oburzonych i to mocno oburzonych, ale bardziej jeszcze do osób zaniepokojonych, dlatego że mieszkając na terenach rolniczych i badając różnorodność krajobrazu rolniczego, dostrzegam bardzo ważną rolę drzew i zakrzewień na terenach rolniczych, również pojedynczych drzew na obszarach wiejskich, gdzie rola tego typu, rola drzew jest po prostu nie do przecenienia. A zdarzające się już teraz przykłady wycinki w mojej najbliższej okolicy, na terenie parku krajobrazowego, gdzie usuwane są kilkusetletnie drzewa, po prostu przeraża mnie. No ale z drugiej... Przeraża nie tylko mnie, nie tylko osobiście, ale również w niepokoi z powodu tego, że ludzie sami sobie gotują taki los na odlesionej patelni bez przyrody. Z drugiej strony przez 5 lat, jak już wspomniałem, od 2009 do 2014 wycięto w Warszawie blisko 150 tysięcy drzew. Zasadzono zdecydowanie mniej. Nie pamiętam, by w tej sprawie ekolodzy przykuwali się do konarów i protestowali. Teraz też raczej nie przykuwają się do konarów, nie protestują. Zresztą może zostawmy Ja bardzo, bardzo się buntuję przed używaniem słowa ekolog w jego, tego terminu, ekolog przed, w niewłaściwym ujęciu. Ekolog to jest badacz, który, naukowiec, który bada zależności pomiędzy organizmami w środowisku. Rozumiem, przyjmuję uwagę. No powiedzmy zieloni tak zwani. No ochroniarze, czy tak. Osoby, no może nazwijmy to sozologami, czy organizacje sozologiczne, czyli ochroniarze. Działacze chroniący przyrodę. Proszę tak. Bardzo. Myślę, że było tyle różnych decyzji w ciągu tych lat, że również działacze ochroniarscy mieli wiele, no wiele różnych innych frontów, na których mogli działać i tutaj akurat się może nie przykuwali, chociaż pamiętam, że nie pamiętam, jak się nazywa park ten w Warszawie. Ale też była sprawa bulwersujących wycinek na terenie tego parku. Była robiona rewaloryzacja i były protesty. To był albo Kasprowicza, albo niestety, nie pamiętam. Słuchacze podpowiedzą. Z trzeciej zaś strony, pani doktor, pani wie, że 95% próśb o zgody na wycinkę było w urzędach rozpatrywanych pozytywnie. No, skoro tak, ktoś argumentuje, to po co nam ta cała kontrola nad wycinką? Po co nam ta cała biurokracja? Chciałabym, no jak to naukowiec pewnie, zobaczyć, jakie są statystyki we wszystkich urzędach, a przynajmniej w reprezentacyjnej próbie, a nie tylko w wybranych miastach. Z moich doświadczeń z pracownikami Parku Krajobrazowego w mojej okolicy mam zupełnie inne doświadczenia. Przede wszystkim nie wydawali zgód na wycinkę, nie opiniowali pozytywnie zgód na wycinkę, jednocześnie zalecając na przykład jakieś zabiegi pielęgnacyjne, które w przypadkach uzasadnionych obniżałyby ryzyko na przykład upadku konaru. Pani Beata podpowiada, że ten ogród, nazwy którego nie pamiętaliśmy, ja również, to ogród Krasińskich w Warszawie. Z drugiej strony tak się zastanawiam, że może sama świadomość, że o zgodę trzeba wystąpić, że ktoś to sprawdzi, powodowała pewną dyscyplinę, przyczyniała się do jednak przestrzegania prawa. Może teraz skłonność do nadużyć będzie po prostu większa. Myślę, że tak i że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Przykład, który jest z mojego podwórka, czyli wycięty duży wiekowy dąb zabytkowy, jeszcze widoczny w Google Maps, jest wycięty, on uzyskał negatywną opinię ze strony Parku Krajobrazowego. Już go nie ma. Kilkaset lat. W sumie to jest smutna konkluzja, że jeśli pozostawimy prawo do decydowania o drzewach na terenie właścicielowi, to wszystkie drzewa znikną. Może nie wszystkie, dlatego mnie to akurat nawet nie zaskakuje, bo myślę, że człowiek w swojej zbiorowej masie jest bardzo niemądry i dąży do zagłady. Ja tutaj mam również taką uwagę odnośnie takiego budowania opinii o drzewach, że są, tak jak usłyszeliśmy wcześniej z wypowiedzi pana Szwedy Lewandowskiego, że teraz w miastach następuje wymiana drzewostanu, wchodzą na drzewa grzyby, wchodzi próchnica. To jest takie typowo leśne patrzenie na drzewa jako... No a nie jest to celny argument? Według mnie nie, dlatego że drzewa, szczególnie w parkach, drzewa starzejące się, kilkusetletnie nawet, bo i takie mamy w niektórych zabytkowych parkach, są niezwykle cenne właśnie także z tego powodu, że są siedliskiem dla wielu organizmów chronionych, które są związane z sędziwymi, zamierającymi drzewami. I teraz taki nurt w końcu pojawia się w arborystyce polskiej doceniania roli drzew sędziwych i takiego ich pielęgnowania, żeby z jednej strony nie stwarzały zagrożenia dla ludzi, a z drugiej strony, żeby dożywały swojego sędziwego wieku w powiązaniu z organizmami, które je zasiedlają. To jest cała pula organizmów, które zasiedlają właśnie takie drzewa. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Doktor Anna Kujawa, dziękuję. Biolog z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dziś pytanie w naszym programie, czy przepisy dotyczące drzew powinny zostać zmienione. Polecam naszą stronę internetową. Tam nasz sondaż. 7 trójek na początku 22. Wiola napisała, gdy posłowie uchwalali to prawo, to nie wiedzieli, co uchwalają, nie czytali projektu, teraz widzą lobbing. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Jolanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Chciałam tylko może powiedzieć dwie rzeczy, a mianowicie wycinka chyba nierówna wycince, może ją ograniczyć obszarowo, bo co innego przy domkach, jeżeli ludzie mają 2-3 drzewka, to chyba nimi mogą dysponować, bo krajobraz jednak w okolicy domu chcą mieć ładny. Ja miałam taki przypadek, drzewo mi się faktycznie psuło, chorowało, trzeba było zrobić zdjęcia, wymierzyć, zawieść, tłumaczyć się, zapłacić, żeby wyciąć jedno drzewo. To faktycznie była dosyć długa droga. A poza tym jeszcze chciałam zapytać, tak, co jest z tym świętym prawem własności? Bo drzewa teraz jakby będą święte, a jak jest z obszarem? Jeżeli ktoś ma więcej niż 3000 metrów, to już nie może tego świętej ten argument, własności ten ani argument sprzedać. Już, padł. Już był, ja wiem. Pozdrawiam. Jakby można było pana wiceministra zapytać. Bardzo dziękuję. Pan Robert napisał, pojawiło się światło w tunelu na drodze do przywrócenia wolności w naszym kraju. Gdyby ludzi nie gnębiono przez dziesięciolecia urzędniczymi zakazami, takiej chwili jak teraz nigdy by nie było. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Witam pana. Panie Kubo, na początku chciałem powiedzieć, że ma pan za małą wiarę w ludzi, mówiąc, że człowiek w swojej masie dąży do zagłady. Mi się wydaje, że to urzędnicy ze swoimi przepisami nas do zagłady ciągną. Znaczy, ja mam dużą wiarę w człowieka i właśnie ta wiara pozwala mi sądzić, że na pewno by tę zakładę do tej zakłady doprowadzi. A ja myślę, że chcącemu nie dzieje się krzywda i że sobie bardzo dobrze poradzimy, że najwięcej do powiedzenia w sprawie drzew mają miejsce aktywiści i ludzie mieszkający w blokach. Mam takie wrażenie, bo mają swój ogród, na którym ja na przykład zasadziłem już chyba z 20 drzew i później to uwłaczające chodzenie do urzędów, żeby prosić się, żeby swoje drzewo, które ja sam zasadziłem, ktoś mógł zadecydować, to tylko są kolejne etaty, sposoby do tego, żeby nakłaniać do korupcji tych urzędników, żeby jednak się przychylili do wycinki tych drzew i czekam jeszcze tylko, aż jacyś urzędnicy będą potrzebni do tego, żebym mógł sobie trawę w swoim ogrodzie skosić, bo przecież tam też się różne ciekawe zwierzątka lęgną, żebyśmy takie wnioski co tydzień składali do urzędu, czy ja mogę sobie swój trawnik skosić. Pan Sebastian, panie Sebastianie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Panie redaktorze. Odnośnie ochrony drzew, odnośnie starych drzew, miałem taką sytuację u mnie na osiedlu w Naklenną-Notecią. W zeszłym roku powycinane zostały bardzo wysokie, stare, może nie tak stare, topole. Podobno było to związane z remontem drogi, podobno miała być dodatkowa ścieżka dla pieszych zrobiona. Remont drogi był zrobiony, nie przesunięto ani centymetr w stronę, gdzie rosły te stare drzewa. Ścieżka dla pieszych nie powstała, ale od zeszłego roku, jak te drzewa zostały wycięte, w tym roku ani jeden z ptaków, który wcześniej na tych drzewach siadał, nie przyleciał do karmnika, nie przyleciał na balkon, ani jedna sikorka, ani jeden wróbel. Kto wydał na to zgodę? Ktoś napisał, od cała mentalność Polaków, moje to robię co chcę, a krajobraz, ład przestrzenny, a natura nieważne. Ważna moja własność. Pan Marek, panie Marku? Witam serdecznie. Witam. Proszę pana, ja mieszkam w Zabrzu i to są wszystkie te same rzeczy, które się dzieje, które pan przed chwilą sekundę mówił właściciel. Panie Marku, mam... Panie Marku, halo? Tak? Bliżej telefonu troszkę, bo słabo pana słyszymy. Tak, dzwonię. Kilkaset tysięcy płacę za działkę, wypadę pieniądze, buduję dom, posadzę sobie kilka drzewek i po jakimś czasie te drzewka po prostu chcę zrobić inny krajobraz. Nie potrafię sobie dogadać z urzędnikami, które mogę sobie ściąć te drzewa. No ja myślę, że jednak to prywatne, to jest prywatne. Bo niedługo będzie tak, że kupisz samochód, pójdziesz do urzędnika, to możesz sprzedać. Tak samo będzie z meblami. No o co to chodzi? Rozumiem. Pozwólmy, pozdrawiam na wypowiedź innym słuchaczom, pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat tych drzew. Wiadomo, poprzednia ustawa była bardzo zła i głupia. Ta jest nie lepsza, więc idziemy ze skrajności w skrajność. Ale jeszcze chciałem dopytać o tą średnicę na wysokości 1,30 m. To jest 120 obwód, 120 centymetrów. 120 centymetrów obwód, tak. I nikt nie może wyciąć bez zgody powyżej tego obwodu? Tak. Zgodnie z przepisami, tak. No to troszeczkę, nie wiem, czy ci, co wycinają, robią to niezgodnie z prawem, ale byłem przed chwilą zmierzyć takie drzewo, które leży u mnie na podwórku. Ale może mają na to zezwolenie, panie Pawle. Bez zezwolenia przy obwodzie 120 cm drzewo ma średnicę około 45, no powiedzmy do 50 cm średnicy, więc to nie są kilkusetletnie drzewa. To są raptem drzewa kilkudziesięcioletnie, może 80-letnie, 60-letnie. Nie znam tego konkretnego przykładu. Trudno mi to komentować. Pozdrawiam pana. Marzena Nowakowska, rzeczniczka WWF Polska. WWF i inne organizacje ekologiczne już na etapie uchwalania nowelizacji ustawy o ochronie przyrody mówiły i ostrzegały, że nasze dobro wspólne, jakim jest bioróżnorodność i obszary cenne przyrodnicze, są zagrożone przez zapisy tej ustawy i również zwracały uwagę na to, że zagrożone będą aleje drzew i poszczególne drzewa już w tej chwili. Także rzeczywiście patrzymy na to, co się dzieje, ze smutkiem, to w tym przypadku a nie mówiłam, to nie przynosi żadnej satysfakcji, wręcz przeciwnie. W związku z tym taki przekaz, jaki byśmy chcieli przekazać, to jest: nie można winić pojedynczych ludzi, ale można winić prawo i należy je winić, i to prawo w tej chwili jest złe i należy dążyć do jak najszybszej zmiany tego prawa. Za 14 minut 13. W związku z tym, z tymi postulatami dziś pytanie, czy przepisy dotyczące drzew powinny zostać zmienione. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, oczywiście światopoglądowo jestem za tym, żeby obecne przepisy zostały zmienione, natomiast ja chciałbym spojrzeć na ten temat z troszeczkę innej strony, ponieważ ja troszeczkę wątpię w to, żeby nasz obecny rząd tak się pochylał nad tematem drzew i zmieniał przepisy w tom i z powrotem. Ja myślę, że to mogło mieć jakiś głębszy sens, czyli zmienić przepisy tak, żeby te drzewa można było wycinać. Poczekajmy, aż się wszyscy zbuntują. Wtedy łaskawy pan prezes uzna, że te przepisy są złe. No i wprowadzimy z powrotem jakieś inne przepisy, które będą miały znacznie większe obostrzenia, czym sobie tak naprawdę kupimy akceptację społeczeństwa. O tyle ten argument. Myślę, że na ten temat też o tyle ten argument nietrafiony, że pan prezes już się, jak wiemy, oburzył. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. No, panie Kubo, super, gwoździa pan zagiął panu ministrowi, wiceministrowi, a ja wam powiem tak, kochani, nieważne w jakim mieście, powiedzcie mi, słuchajcie, ja pracuję na dźwigu na wysokości 42 metrów, przed chwilą położyli dęba, bo mój wysięgnik się nie mieści. Czy tak można niszczyć drzewa dla betonu? Pani Magdalena napisała: dla mnie nasadzenia kompensacyjne przez deweloperów to kpina. Wycina się dorodne, piękne drzewa, a w ich miejsce sadzi się jakieś mikroskopijne krzaczki. Drzewo liściaste potrzebuje lat, aby urosnąć, osiągnąć rozmiar dużego drzewa. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Witam wszystkich. Ja mam taką prośbę, aby pan zapytał pana ministra, co w sytuacji, gdy tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego i są tam tworzone tereny zielone. Co wtedy ze świętym prawem własności? Bo w takiej sytuacji jestem całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek decyzji na mojej działce, jeśli chodzi o budowę domu czy czegokolwiek. Panie Kazimierzu, witam pana. Dzień dobry. Halo? A witam. Chciałbym bardzo pochwalić pana ministra. Nareszcie po tylu latach, chyba po 50, jest trochę wolności odnośnie drzew. Mam swoją prywatną działkę, hektar rancho i cykałem się głupiego świerka wyciąć. A już nie wspomnę, jest droga, aleja, pełno drzew, jedzie większe auto, nie ma gdzie uciec. Gdąty, Kościna, zakręt. A mieszkam wzdłuż drogi takiej powiatowej. Szok. Czemu na przykład nie ma 5 metrów, 10 metrów? My jesteśmy chorzy na temat drzewa. Drzewa w lesie, a nie drzewo rośnie na wsi, nie można wyciąć, zagraża to budynkowi. Transformator, 3 olbrzymie świerki, też nie można wyciąć, dopiero jak drzewo się przewróci, nie ma energii, wioska na przykład z tydzień, wtedy jest wielki lament, wtedy wszyscy współczują, trzeba było drzewa wyciąć. Co jeszcze na ten temat powie nam pan Jarosław? Witam pana, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Krótko, dobry, panie Rosławie, ja witam. Zawodowo wycinam drzewa. Od zmiany ustawy bardzo uczulam swoich klientów, którzy dzwonią ze zleceniami, pytają. Mówię, na wszelki wypadek zapytajcie Urzędu Miasta, ponieważ kary za samowolne wycinki są nadal bardzo wysokie. Nie każde drzewo można wyciąć. Niektóre drzewa obejmuje ochrona konserwatorska. Mm-hmm. Niektóre stoją przy zabytkowych budynkach. Dlatego uczulam państwa i uczulam chętnych do wycinki, żeby jednak się spytali urzędników. To nic nie kosztuje. To jest bezpieczeństwo. Inna sprawa jest taka, że jest w tej ustawie furteczka, ponieważ mierzymy na wysokości 130 cm drzewo. Tak. Jeżeli drzewo wytniemy, to na czym zmierzymy? No, pień pozostaje. Pień jest, ale nie na tej dużo wysokości. Grubszy. Mhm. Dokładnie, jest dużo grubszy. Ja dodatkowo sprzedaję jeszcze pilarki i różnego rodzaju sprzęt. Największej firmy w Polsce. Choć jak sądzę, proszę panie Jarosławie, fachowiec nawet na podstawie pnia jest w stanie określić obwód na wysokości 1,30 m. Pozdrawiam. Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Kraków. Oczywiście, że jest problem. Obserwujemy to wszyscy na swoim terenie. Ustawa wprowadzająca tak liberalne warunki związane z wycinką drzew nie jest dobrą ustawą. W Krakowie tutaj również obserwujemy wzmożoną wycinkę w niektórych rejonach. Docierają również do nas informacje od firm, które świadczą takie usługi, że tylu zamówień jeszcze nigdy nie mieli. No o czymś to świadczy, prawda? Nasza interwencja może się sprowadzić w tym momencie do sprawdzenia, po pierwsze, z jakiego terenu jest usuwana zieleń, czy jest to teren prywatny, czy to nie jest teren prywatny, czy teren przypadkiem nie leży na terenie parku krajobrazowego, czy nie jest wpisany do rejestru zabytków, bo wtedy pewne ograniczenia by obowiązywały. Jeśli to jest teren jakiegoś podmiotu gospodarczego albo wycinka jest realizowana w związku z jakąś planowaną zabudową na przykład, to sprawdzamy, czy były wydane decyzje, czy drzewa, które są usuwane zgodnie z decyzją. Nasza kontrola czy nasze interwencje do tego się mogą sprowadzić. Ponownie na antenie moi goście, pani dr Anna Kujawa, biolog, Instytut Środowiska Rolniczego Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Witam. Tak, dzień dobry ponownie. Dzień dobry i ponownie pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska. Witamy pana, panie ministrze. Witam ponownie. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy przepisy dotyczące drzew powinny zostać zmienione, 58% internautów trójkowych na tak, 42% na nie. Aż 42%, tak bym to ujął, pani doktor. Być może zaskoczona pani tym sondażem, tymi wynikami, ale jak być może pani słyszała, przysłuchiwała się audycji, Słuchacze nie oceniają tej nowelizacji jednoznacznie. Są tacy, którzy mówią, chcemy mieć takie prawo. Tak. I przyznaję szczerze, że nie bardzo rozumiem argumenty typu zasadziłem, wyrosło i teraz chcę wyciąć i nie wiem, co zrobić. Zasadziłem i miałem około 10 lat na to, żeby się zastanowić i móc wyciąć bez żadnego zezwolenia do tej pory, prawda? Mhm. Czyli przez 10 lat miałem czas na decyzję. Poza tym zgody na wycinkę nie wymagało wycinanie drzew owocowych, też można było je wycinać. Stąd, a takich terenów było w wielu miastach sporo, sady na przykład, prawda? Bo miasto się rozszerzało. Panie ministrze, pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski, pani doktor argumentuje tak, że ten przyrost drzewostanu, zwłaszcza w środowisku aglomeracji, jest zawsze pożądany, bo tu nie chodzi tylko o wygląd krajobrazu, ale również o absorpcję dwutlenku węgla, czy też o dobro ptaków, organizmów żywych. No tak, oczywiście pani doktor ma rację, ja tylko jeszcze chciałem sprostować, że jeżeli chodzi o stare przepisy, które obowiązywały do 1 stycznia tego roku, nie było obwarowania o możliwości usunięcia drzewa do 10 lat, tylko była podany obwód. Ten przepis o 10 latach obowiązywał wstecz jeszcze 2 czy 3 lata temu, on wcześniej został zniesiony. Jeszcze chciałem, jak pan redaktor pozwoli, nawiązać krótko do ostatniej wypowiedzi telefonicznej. Aha. Otóż są przepisy, które umożliwiają, w tej ustawie one były przed 1 stycznia też, umożliwiają naliczenie kary w sytuacji, kiedy mamy sam pień. Bez kłody i bez tej wysokości B30. Są bardzo, bardzo starannie przygotowane wcześniej przepisy i one obowiązują od około 1,5 roku. Pani doktor, można zmienić ustawę tak, by chronić drzewostan, a z drugiej strony, by nie doprowadzać do sytuacji absurdalnej, kiedy to na przykład trzeba starać się o pozwolenie na wycinkę drzewa, które za chwilę zawali się i zniszczy dom? Wydaje mi się, że jak najbardziej, tylko wymaga to trochę większego namysłu, wymaga to troszeczkę większego przygotowania. Ten projekt poselski nie, te zmiany w wyniku projektu poselskiego nie wymagały konsultacji społecznych, były wprowadzone niezwykle prędko. Wydaje się, że tutaj faktycznie, tak jak pan wiceminister stwierdził, że zmiana teraz będzie wymagała dogłębnej analizy i bez konsultacji się nie obejdzie. Zdziwiona jestem tym, że zmiany tak duże były wprowadzone bez dogłębnej chyba analizy i bez konsultacji. No właśnie, panie ministrze, może bez względu na to, czy słuchacze są za, czy przeciw, może szkoda, że nie pokusiliśmy się o taką dyskusję przed przyjęciem tej nowelizacji, prawda? No, projekt poselski się tym rządzi takimi prawami, że konsultacje, pewien głos społeczny jest wyrażany na komisji sejmowej, kiedy ten projekt ma pierwsze bądź drugie czytanie. I tak się też stało. Ja jeszcze, panie redaktorze, taka uwaga. Pani doktor jest naukowcem. To ja bym proponował pani doktor, żeby pani doktor podjęła takie badania. Znalazła teraz te drzewa, te posesje w Poznaniu, na których zostały usunięte drzewa bez decyzji, i przeanalizowała, czy przy obowiązywaniu tych starych przepisów, występując o decyzję, właściciel danej nieruchomości dostałby tę decyzję, czy by jej nie dostał. I to nam da wykładnik, czy te przepisy mają sens, liberalizują, czy tamte przepisy były przepisami ostrzejszymi. Pan minister... Według statystyki, którą panu w poprzednim wejściu przekazałem, ewidentnie widać, że decyzje negatywne są, to jest to promil w ogóle decyzji wydawanych na usunięcie drzew. Pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski, bardzo dziękuję. Pani doktor Anna Kujawa, również kłaniamy się. Miłego dnia państwu życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy.